Nawele kimwasi moko kaka nambula yo eleki ya 68 nakimaki mama ya bana na ngai sempo na ye mamelisa e baloba nyonso na lemba te Nakamwe, lelo nakamwe mingi, banda kalenga abetangai, soki nakotika maili sate, natikela ye masana ye amotema, soki tenakokufa, ngai mpe nalingi ye lokola, koboya ye eloko monene. Kiko ki mambo kampo na bosana e Bolinga kosila te Mwasi ya mibali mibale Ezali mabe Ezala kariska amingi Bape kisinga e Kapesa ni randevu na festa sugisa ye Bolinga kosila te Mwasi ya mibali mibale Ezali mabe Ezala kariska amingi Bapiki singai Topesa ni randevu na fiesta sugisa yeye Bolingwe kosilate Ezala kariska mingi Bapiki singai Topesa ni randevu na fiesta sugisa yeye Bolingwe kosila te Ai oleli sheri mawa Sheri nanga kimi mobalie Maelisa ye mawa Batu ningana balabala ye Tina ninyo boi penga ye Maelisa ye mawa Solo, na convaincre yemawa.